la la la la. Oh, I. La la la la la. Iloraz inteligencji jest jaki? Iloraz inteligencji. Iloraz inteligencji jest jaki jest i. Masz wysoki iloraz inteligencji, sporo referencji, a nawet nie dostaniesz średniej krajowej pensji. Władza nie docenia ludzi, którzy mają talent, jak już to i tak sprzedadzą patent dalej. Ważne jest szlifowanie talentu, ale jak skoro nawet nie ma pieniędzy na jego wykorzystanie tu. Życie tobie byś tak nigdy nie miał, w miejscu nie stał, to co dobre życia czerpał. Człowiek popełnia błędy, bo nie jest idealny, nawet jeżeli myśli, że świat dla niego jest banalny. Nieraz się pomyliłem i nieraz pomylę, uczę się na błędach synek, na świecie ich tyle. Mimo tego, że nie byłem na studiach, bardzo dobrze wiem, co się kurwa dzieje tutaj. Muzyka słuchaj mnie rzekła, od razu urzekła, granica pękła. Rodzice nauczyli mnie dobrych manier, a życie jak przetrwać, jak łatwo można przegrać, że warto fair grać wobec siebie i innych też, że z czystym sumieniem o niebo lepiej jest. Pamiętaj, nawet najwyższy iloraz inteligencji nie pomoże ci, jeżeli nie wiesz, czego tak naprawdę chcesz, czego w życiu chcesz. Iloraz inteligencji jest. Iloraz inteligencji jest jaki. Iloraz inteligencji jest jaki jest i. Przeciwnie dalej. Iloraz inteligencji. Iloraz inteligencji jest. Iloraz inteligencji jest jaki jest i. Życie płynie dalej. Dzieciak komunizmu, poczęty z miłości przez młodych zdolnych, a już o przyszłość pełnych troski. Zdrowy wręcz po tuningu z zapewnioną edukacją, czyli niezbędną, docenioną asekuracją. Ej przeziom, nie wyprzedzałem klas pojętą wiedzą, jak bywało, że równano z moją mózgownicą beton. Nie bądź taki MO, trwa sezon na kaczki, jakby brak mi klepki, gdy powstaje spontan panczy. Iloraz inteligencji jest jaki jest. Wykonaj se testy, jeśli żeś ciekawy fest. Czy to raz imbecyl wpędził w obawy mnie, bym nie trybił, że ich hopy są jak przedszkolaki też. Bez obrazy wiem, pierdolisz porady, me nic nie zrobisz, rabobrady pomogły przedstawić rek. Życzeniem pobożnym przestawić łeb, kiedy zerem w majestacie ludzkiej walki staje się wielki intelekt. Pamiętam dawno temu, jak odrabiałem lekcje, na biurku były książki, pod nimi kartka z tekstem. Dzisiaj odrabiam z dzieckiem, potem gramy bębenkiem. Trzeba mieć zdolności, a nie tylko wiedzę. Głupio mądre ziomy, co mają dyplomy, mówią jestem głupcem, do tego skończonym. Twarde głowy, duży słów, mające zasób. Chodźcie się sprawdzimy, jaki kto ma IQ. Gdy ty siedziałeś w szkole, odbierałem Motorola. Wraz ze mną te osoby, co z przedmiotów zagrożone. Praktykę, nie teorię, zdecydowanie wolę. Ulica mnie uczyła, matka dołożyła swoje. Koniu na mikrofonie, kontrabanda na rejonie. Mówiąc inteligentnie, nasze dusze w waszej głowie. Gdy pasja w sercu płonie, aż kipi od talentów, to trzeba je szczipować, bo nie będziesz miał efektu. Iloraz inteligencji jest. Iloraz inteligencji jest jaki. Iloraz inteligencji jest jaki jest i. Studiuję 10 lat, wciąż nie mam magistra. Co innego nosiliśmy w torni strach niż okularnica z pierwszej ławki bystra. A teraz co? To najzwyklejsza pizda. Dodatkowe lekcje, zajęcia, języki. Po co ci to? By iść pracować do fabryki, czy podbijać ludzi z wyższym wykształceniem statystyki? Chcesz mieć dobrą fuchę? Musisz mieć tyki. Dużo własnej pracy i samokrytyki nie zawsze wystarczą, by były wyniki. Choć nas już przekreślili, postawili krzyżyki, tym większa motywacja, by pokazać, to jest nikim. Łyse tłuste garniaki myślą, że chcesz być taki. Tak myślą tylko łaki. Wyznasz nikiem, to jest jaki. Ma być hajs, ten paki. Pogubiły szlaki, wyprowadzają flaki, by stać się właśnie taki. Jestem wolny jak ptak, latam ponad ulicami. Mam dość oleju w bani, by nie dać się omamić. Mam swoje za uszami, jedno przed oczami. Widzę, co jest z wami, rodziny z problemami. Po trzech fakultetach, do pracy z robolami. Ze mnie to się śmiali, dzisiaj jestem na fali. W kieszeni z banknotami, cieszę się chwilami. Czas ruszyć głowami, brać pełnymi garściami. Uruchom intelekt, nie pracuj rękami. Tacy byli cwani, z pełnymi zeszytami. Jakbyśmy uciekali, oni ławek grzali. Spisali mnie na straty z moimi ziomalami. Wywróciłem twój świat do góry nogami. To myśmy wygrali, idąc własnymi drogami. Co byłoby z tobą, gdybyś wtedy poszedł z nami? Targany emocjami, korzystam z ilorazu, a nie żyję złudzeniami. Iloraz inteligencji jest. Iloraz inteligencji jest jaki. Iloraz inteligencji.